masz ode mnie. Solo dziewczyno, kobieto, feministko, co robić, abyś mnie akceptowała? I nigdy nie nazywa dupkie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Ja tą rolę mam, każdy się toczy. Czego wymagasz ode mnie? Mężczyzn, chłopaku, mężczyzno, szowinisto. Co robisz, abyś mnie zaakceptował? I nigdy nie nazywa kurwą. I nigdy nie nazywa dupkiem. I nigdy nie nazywa kurwą. I nigdy nie nazywa dupkiem. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Wojna w mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie. Chodzą po świecie, wojna mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie, wojna mężczyźnie, wojna w kobiecie. Kurwy, dupki chodzą po świecie, wojna.